Malamlah itu malam mainan sayang, sok lusukkan tipes mandi, menolak kainan kan dipakai, kainan lusuh tidak sebanding. Pulang-pulang tidak sebanding sayang, pakaian lama tu elok juga, dikabarkan si duduk bersanding. Buat ceduduk buat